2023 roku. Promocja 200 zł za założenie konta online lub w aplikacji PeoPay obowiązuje do 15 marca 2023 roku. Mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią jej warunki. Pełne informacje oraz regulaminy promocji znajdziesz w oddziałach banku i na pko.com.pl. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zwłaszcza krajom afrykańskim należy przedstawić prawdziwy charakter geograficznej ekspansji Rosji, mówił o tym prezydent Andrzej Duda podczas konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych. Do końca wiosny Rosja nie będzie miała czym i kim walczyć, tak wynika ze słów szefa ukraińskiego wywiadu. Sprawę karną wobec pracowników Stowarzyszenia Memoriał wszczęto w Rosji. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że krajom trzeciego świata, zwłaszcza tym afrykańskim, należy przedstawiać prawdziwy charakter geograficznej ekspansji Rosji. Andrzej Duda w Katarze uczestniczy w 5. konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych. Do tak zwanej grupy LDC zalicza się m.in. wiele państw afrykańskich, Bliskiego Wschodu oraz kraje Azji, w tym Azji Centralnej. W kontekście prób poszerzenia w tych krajach przez Rosję swoich wpływów, polski prezydent zauważał, że kraje ubogie i dopiero rozwijające się często są podatne na współczesne techniki propagandy czy celową dezinformację. Wszyscy wiemy, że Rosja dysponuje stacjami telewizyjnymi, które nadają na cały świat. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę choćby Afrykę, gdzie Rosja starała się pokazywać swoją dobrą twarz, wysyłać pomoc, wspierać, mówić o rozwoju. I Rosja jako taka ma w tych wielu krajach bardzo dobrą opinię i dobrą historię. Ci ludzie nie znają Rosjan od takiej strony, od jakiej my ich znamy w Polsce. Na to wszystko nakłada się aktualnie cały czas pracująca rosyjska propaganda. Jak zauważają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski, w ostatnim czasie widać intensyfikację działań rosyjskiej dezinformacji na obszarze Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Do końca wiosny Rosji zabraknie narzędzi militarnych pozwalających osiągnąć cele w Ukrainie, ocenił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kiryło Budanow w wywiadzie dla dziennika USA Today. Rosja straciła ogromną ilość zasobów ludzkich, broni i materiałów. Jej gospodarka i produkcja nie są w stanie pokryć tych strat. Zmieniło to strukturę dowodzenia. Jeśli armia rosyjska nie osiągnie swoich celów do wiosny, to zabraknie jej narzędzi militarnych, oznajmił Budanow. USA Today pisze, że prognozy Budanowa wydają się być zbieżne z opiniami niezależnych analityków, zdaniem których wojskom rosyjskim już na tyle brakuje amunicji, zaopatrzenia oraz odpowiedniej liczby wyszkolonych, zorganizowanych i zmotywowanych żołnierzy, że nie jest w stanie przesunąć w znaczący sposób ukraińskich linii obrony na wschodzie kraju, gdzie walki są najcięższe. Kremlowski reżim wszczął sprawę karną wobec pracowników Stowarzyszenia Memoriał. Niezależnym historykom i obrońcom praw człowieka zarzuca się rehabilitację nazizmu. Memoriał to jedna z najbardziej zasłużonych rosyjskich organizacji pozarządowych. 2 lata temu został uznany za zagranicznego agenta i decyzją rosyjskich władz zlikwidowany. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Reżimowe organy ścigania zarzucają działaczom Memoriału, że tworząc listy osób represjonowanych w okresie Związku Sowieckiego wpisały nazwiska tych, którzy współpracowali z hitlerowskim okupantem. Przedstawiciele Memoriału nie otrzymali jednak żadnego oficjalnego powiadomienia o wszczęciu takiego postępowania. Jedynie w styczniu w związku z tą sprawą Komitet Śledczy wszczął postępowanie sprawdzające wobec przewodniczącego stowarzyszenia Jana Raczyńskiego. W 2021 roku Memoriał został zlikwidowany. Według pracowników tej organizacji władze pozbywają się wszystkich podmiotów, które prowadzą działalność sprzeczną z linią Kremla. Rok później, wspólnie z obrońcami praw człowieka z Białorusi i Ukrainy, Memoriał otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zakończyła się 11. edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Odbył się on w ponad 350 miejscach w Polsce i za granicą. Barbara Konarska, rzecznik prasowy tej inicjatywy, powiedziała w Polskim Radiu 24, że uczestnikami wydarzenia byli zarówno dorośli, jak i dzieci. Biegli i seniorzy, całe rodziny i sportowcy, bo to też był taki moment, że my otwieramy sezon biegowy, że można było sprawdzić swoją kondycję, ale to co najważniejsze, można było przeżyć ten dzień, to upamiętnienie żołnierzy wyklętych w sposób taki bardzo radosny, rodzinny, wspólnotowy. Bieg odbył się w wielu miejscach. Australia, tam są trzy biegi i też najdalej wysunięty start biegu tropem wilczym, na pewno Nowa Zelandia, ale są też dwa biegi w RPA. Oczywiście no, Stany Zjednoczone, wiadomo, tam mocno działa Polonia, ale nie tylko, ale mieliśmy na przykład w tym roku po raz pierwszy Kanadę. Pierwszy raz Toronto zorganizowało biegi, będą już organizować, bardzo im się to spodobało. No, stolice europejskie, nas zawsze też cieszyły Kresy. W warszawskim biegu wzięło udział ponad 1000 uczestników, a ogólnie w dzisiejszych biegach wystartowało około 100 tysięcy uczestników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zator. Tych jest w sumie niewiele, ale utrzymuje się cały czas na S6, już właściwie od jakichś 3 godzin na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy wjeżdżają w korek na węźle Gdańsk-Południe i jadą w nim w stronę Wejherowa w okolice węzła Gdańsk-Kowale. Ten korek ma prawie 2 kilometry, także nie jest bardzo długi, no ale jest. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na południe Polski od razu jedziemy, bo tu kłopoty z przejazdem są na Zakopiance. Mamy duży ruch na odcinku Nowy Targ-Klikuszowa. Na jezdni do Krakowa. To jednak nie jest jedyne miejsce, gdzie Zakopianka nam się korkuje, bo też po minięciu Klikuszowej mamy spowolnienie w okolicach Rdzawki. No i też już jak wyjedziemy z 47 na S7, przy dojeździe do Krakowa mamy też spowolnienie przy dojeździe na obwodnicę Krakowa na A4. Radio Navigator Trójki. W nocy w całym kraju możliwe przelotne opady śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od minus 7 do minus 3 stopni. Cieplej miejscami na południowym zachodzie kraju i nad morzem. Jutro miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Pod wieczór na zachodzie przechodzące w opady deszczu. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 5 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Matejko maluje obraz Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. To nie portret człowieka będzie, ale najważniejszy moment jego życia. Czy uważasz, że wydanie De Revolutionibus nim nie było? Bez jego badań i obserwacji nie byłoby księgi. W roku Mikołaja Kopernika słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Anna Szamotuła, Salto Mortale. Na podstawie O obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Trzecia strona medalu. I rozpoczynamy trzecią stronę medalu, czyli dwie godziny sportowych emocji na antenie Trójki, a jest o czym mówić, bo sporo dobrego działo się w tym tygodniu na arenach sportowych, a też sporo jeszcze przed nami. Krzysztof Łoniewski i Mateusz Warianka, zapraszamy. Rozpoczniemy od skoków narciarskich i dobrych wiadomości z Planicy. Polacy w Słowenii na Mistrzostwach Świata wywalczyli dwa medale. Złoty na normalnej skoczni zdobył Piotr Żyła, a brąz na dużym obiekcie Dawid Kubacki. Niestety w konkursie drużynowym biało-czerwonym nie poszło najlepiej, także przez problemy zdrowotne. Wirus przed konkursem dopadł m.in. Piotra Żyłę. Nie był w 100% fit, jakbym mógł być. Miejmy nadzieję, że problemy, w tym także żołądkowe, nie przetrawią się piłkarzom Lecha Poznań. Presja może splątać przecież nie tylko nogi, a przed kolejorzem szansa na historyczny sukces. Mistrzowie Polski awansowali do 1/8 finału Ligi Konferencji. Mieli też szczęście w losowaniu i trafili na Djurgården. Pojawiła się więc szansa na coś więcej. To jest wielka szansa dla nas, dla trenera, dla zawodników, dla całej drużyny, dla całego klubu i postaramy się ją wykorzystać. Zapowiada obrońca Lecha Bartosz Salamon. W trzeciej stronie medalu powiemy też o wyjątkowym wyścigu kolarskim. Trasa Orlen Wyścigu Narodów po raz pierwszy poprowadzi kolarzy poza granice Polski. Kolarze wiodą na Słowację i na Węgry. Tak, a ferie zimowe co prawda już się skończyły, ale to nie oznacza, że sezon narciarski również dobiegł końca. Wręcz przeciwnie, ten trwa w najlepsze. Na to dobra okazja, żeby przybliżyć kulisy pracy toprowców. Żeby dostać się do topru, to trzeba po prostu kochać te góry i trzeba spędzać czas w górach, trzeba się wspinać. Ale mamy taki test kondycyjny na kasprowy, że musimy w pewnym limicie czasu wybiec. Godzina plus bieg minus 5 minut, nie jakoś mocno wygórowany. Wymaga to odpowiedniego przygotowania kondycyjnego i też takiego fizycznego, czyli tam wskazane jest parę razy machnąć sztangą na siłowni. Tak jak mój kolega mówi, żeby to nie wyglądało tak, że był dwa razy na siłowni, raz się zapisać, a raz prądu brakło. Dla panów adrenaliny mamy coś jeszcze. Dziś wystartuje kolejny sezon królowej motorsportu, czyli Formuły 1. Właściwie wystartował. Zmagania rozpoczęły się od Grand Prix Bahrajnu. Ten wyścig trwa. Naszym gościem będzie Michał Fiałkowski, który o F1 wie niemal wszystko. Nie możemy też nie wspomnieć o naszych lekkoatletach. W Stambule kończą się halowe mistrzostwa Europy. Polacy na razie mogą pochwalić się 4 medalami. Jeden krążek do tego worka dorzuciła Anna Kiełbasińska, która była trzecia w biegu na 400 metrów. Chciałam też troszeczkę inny wynik tutaj wykręcić, ale już wiedziałam, że z trzeciego toru będzie ciężko i tutaj trzeba było biegać po medal, a nie już po sam wynik. Oczywiście zajrzymy tradycyjnie za ocean, gdzie w przyszłym tygodniu rozpocznie się prestiżowy turniej tenisowy Indian Wells, zaraz potem Miami Open. Wciąż nie wiemy, czy na korcie zobaczymy lidera światowego rankingu Serba Nowaka Dżokowicza. To pokłosie jego decyzji o niezaszczepieniu się na COVID-19. I to oczywiście tylko część tego, co na dziś przygotowaliśmy, dlatego warto zostać z nami. Nasz numer telefonu to 22 i 7 3, a teraz najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. I zaczynamy od piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Za nami 2 mecze. Najpierw Miedź w Legnicy zremisowała po 1 z Jagiellonią Białystok, a potem Pogoń w Szczecinie 0-2, tak? Mateusz przegrała z Rakowem Częstochowa. Tak, niestety, tak. Niestety, bo Mateusz zachodniopomorskiego. Ekipa Marka Papszuna nie zbacza z kursu na mistrzostwo. O 17.30 jeszcze spotkanie Krakowi ze Śląskiem Wrocław. W La Liga Barcelona bez leczącego uraz Roberta Lewandowskiego gra z Walencją i do przerwy prowadzi 1-0. Roberta Lewandowskiego nie ma na boisku, ale jest za to na trybunach. O 21.00 Real Madryt zagra w Sewilli z Betisem. W Premier League dziś szlagier na Anfield. Liverpool zmierzy się z rozpędzonym Manchesterem United. Pierwszy gwizdek sędziego o 17.30. A w Planicy zakończyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Ostatnią konkurencją był bieg maratoński na 50 km techniką klasyczną panów. I te wygrał Norwek Palle Hegolberg. Drugi był jego dużo bardziej utytułowany rodak Johannes Klebo. Dominik Bury uplasował się na pozycji 38. Zostajemy przy sportach zimowych. Austriaczka Nina Ortlieb wygrała w Kvitfjell w Norwegii supergigant alpejskiego Pucharu Świata. 7. była Amerykanka Michaela Schifrin, która wczoraj zapewniła sobie 5. w karierze kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu. Maryna Gąsienica Daniel była dziś 30. Od nieco ponad godziny trwa pierwszy wyścig Formuły 1 w nowym sezonie. To Grand Prix Bahrajnu. Na razie prowadzi Max Verstappen. Kończymy niepokojącym sondażem z nadsekwany. Aż 72% pytanych Francuzów uważa, że Rosjanie i Białorusini powinni być dopuszczeni do startu w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Cóż za wyrozumiałość. Ale dzisiaj nietypowo kończymy serwis tą informacją, ale zanim posłuchamy muzyki, to skorzystamy z tego, że do nas jak po ogień wpadła Barbara Konarska, ambasadorka biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pani Basiu, przed chwilą słyszeliśmy panią w serwisie informacyjnym, także garść informacji mamy, ale teraz proszę nam szybko powiedzieć o tym, że bieg się odmłodził bardzo, prawda? Tak, to jest taka chyba najradośniejsza konkluzja z tego, z 11 edycji biegu, ponieważ i na liniach startu, no i też automatycznie po nagrody sięgają ludzie coraz młodsi. Tak naprawdę spotkaliśmy się z czymś, co nam się nie zdarzyło nigdy, mianowicie zabrakło tych koszulek w dziecięcych i młodzieżowych rozmiarach. No biegli już bez koszulek. Bardzo dużo młodych ludzi, bardzo dużo dzieci na każdym dystansie, nie tylko właśnie, że to 1963. Najmłodszy uczestnik dzisiejszego biegu to 4 4-miesięczne dzieciątko, które biegło z rodzicami w nosidełku na 5 kilometrów, nie tamtym króciutkim biegiem. Oczywiście zabezpieczone było mu ciepło, tata przytulał, więc to wszystko było zrobione tak jak trzeba, ale no można powiedzieć, że dziecko, które rośnie w biegu i to był jego drugi bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W zeszłym roku biegł również, mama była wtedy w drugim miesiącu ciąży, czy może troszkę wyżej, pobiegła. Weteran, taki mały już weteran. No i co, jak sobie pomyślimy, że to samo działo się w prawie 1000 miejsc na całym świecie, no to po prostu się cieszymy i co możemy powiedzieć z takiego w takim markerze sportowym, że to jest sport, który trafił pod strzechy, bo biegną absolutnie wszyscy i biegną absolutnie wszędzie. A to odmłodzenie, pani zdaniem, wynika z tej świadomości historycznej, czy bardziej z tego, że ludzie chętnie biegają po prostu i to jest gdzieś tam jakiś pretekst? No, przy tego. Młodych ludziach być może to, że chętnie biegają, ale bieg jest też po to, żeby zacząć tą edukację historyczną, czemu nie? Ale my mamy wrażenie, że my mamy takie swoje wychowane pokolenie biegaczy tropem wilczym. To są dzieci, które zaczynały biegać w wózkach, albo jak się okazuje, jeszcze będąc u mamy w brzuchu. I one potem konsekwentnie sobie tam dorastały i łapały takich naprawdę mocnego bakcyla sportowego. Chodzą do jakichś szkół sportowych, klas lekkoatletycznych, zbierają już pierwsze nagrody, pierwsze triumfy. Możemy powiedzieć, że tropem wilczym jest trochę kolebką sportu. Nawet nie trochę. Takie pokoleniowe bieganie. Po pierwsze pokoleniowe bieganie, no ale dzieci wyprzedzały rodziców, rodzice biegli rzeczywiście trochę wolniej, więc tą solidarność, to walczyła solidarność z rodzicami, czy biegniemy na wynik. Rodzice mówili, biegnij po medal, nie patrz na mnie. Dzieciaki się tam wahały, ale faktycznie bardzo młode osoby wbiegały na tą metę jako pierwsze. Pani Basiu, na zakończenie ten najważniejszy dystans, czyli 1963 metry, to jest dystans, który wymyślił Paweł Januszewski, z którym tutaj biegam, bo lubię, od lat prowadziliśmy na naszej antenie. Proszę przypomnieć, o co chodzi. W 1963 roku zginął walcząc ostatni żołnierz wyklęty, Lalek, pseudonim Lalek, to był Józef Franczak, i tym pokazaniem, że 18 lat po II wojnie światowej jeszcze ciągle toczyła się wojna i że walczyliśmy z tym sowieckim wtedy agresorem. To jest taki nasz pierwszy moment edukacyjny na tym biegu. A dziś mówiliśmy o tym, że my 1963, a Ukraina dzisiaj walczy tak naprawdę z tym samym wrogiem. To prawda. Barbara Konarska, ambasador biegu tropem wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych, była naszym gościem. Dziękujemy pani Basiu i posłuchamy teraz muzyki. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. 20 minut po godzinie 17. Tu trójka, tu trzecia strona medalu i przenosimy się do Planicy. Tam jest korespondent Polskiego Radia, wysłannik, dziennikarz, jak zwał, tak zwał, Andrzej Grabowski, który śledził Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Halo Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. W jakim nastroju wracasz z pięknej Słowenii, z pięknych Alp Julijskich? No muszę przyznać, że w bardzo dobrym nastroju, nie tylko sportowym, ale skupimy się absolutnie na sporcie. Dwa medale, wynik mniej więcej taki, jakiego mogliśmy się spodziewać na tych mistrzostwach w Planicy. Trzeba przyznać, że trener Tomasz Turbichler poradził sobie z pewnym wyzwaniem, jakiego spotkało w ostatnich tygodniach, czyli ta obniżka formy naszych skoczków. Ten tydzień przerwy w wypadku Stocha, czy w wypadku Kubackiego, czy Żyły, a dwa tygodnie w wypadku Stocha absolutnie się sprawdziły. Polacy skakali tu bardzo dobrze, a mogli skakać jeszcze lepiej, gdyby nie to, co im się przytrafiało, czyli a to choroby, a to kontuzje. Naprawdę udane mistrzostwa i też ten czwarty, Aleksander Zniszczą, radził sobie nie najgorzej. Troszeczkę chyba, jak sam Aleksander twierdzi, miał pecha w tym wczorajszym konkursie drużynowym. Być może faktycznie, bo tutaj przez całe mistrzostwa spisywał się na miarę oczekiwań i wydaje się, że to naprawdę udane mistrzostwa. Nie tylko mówiąc o skokach, ale też chociażby o kilku wynikach w biegach narciarskich, chociażby sprinty drużynowe, chociażby Kamil Bury w sprincie indywidualnym, chociażby kombinacja norweska kobiet, tutaj bardzo zdolna Joanna Kilo, o której już nieraz opowiadaliśmy, więc mamy się z czego cieszyć na tych mistrzostwach. Owszem, to czasem nie są wyniki dające medale, czy nawet miejsca w pierwszej dziesiątce, ale są to wyniki pokazujące, że są ludzie, którym się chce, którzy mają jakieś predyspozycje, jakieś umiejętności i coś z tego może wyjść wartościowego. Ale nas oczywiście, wszystkich kibiców, interesują medale i na pewno chcesz o nich powiedzieć. Tak, na pewno chcę o nich powiedzieć, bo jest to, czym już tydzień temu opowiadaliśmy oczywiście Państwu, o złotym medalu Piotra Żyły, a tu w piątek jeszcze przecież był brązowy medal Dawida Kubackiego na większej skoczni. Dawida Kubackiego spytałem w piątek, tuż po konkursie, co by powiedział komuś, kto by mu półtora tygodnia temu powiedział, że zdobędzie medal, a przecież przypominamy, że wtedy, półtora tygodnia temu, Dawid Kubacki doznał kontuzji pleców, walczył z nią co sił i bardzo szybko doszedł do zdrowia. Posłuchajmy. Bym mu wtedy powiedział, że jak mnie postawią na nogi, to jest bardzo duża szansa na to. Sytuacja się zmieniała dość dynamicznie i prawda jest taka, że był ten okres czasu, w którym rzeczywiście się zastanawiałem, czy w ogóle tutaj jakikolwiek skok oddam. Ale z dnia na dzień zaczęło się robić coraz lepiej. Byłem w stanie skoczyć w kwalifikacjach na małej, dość solidnie też walczyć w konkursie, więc później wszystko jest możliwe i myślę, że to udowodniłem. A trzeba podkreślić, że przecież Dawid Kubacki męczył się też z przeziębieniem. Kilka nocy nieprzespanych, też gorączka. Zresztą nie tylko Dawid Kubacki miał tutaj problemy przeziębieniowe, bo i Piotr Żyła, i pewnie stąd ten gorszy drugi tydzień, bo to już nie było złotego medalu, to było 9. miejsce w konkursie na dużej skoczni i też trochę gorsze skoki w zawodach drużynowych. Jak Piotr Żyła ten drugi tydzień podsumowuje? Później nie wiem, co tam się podziało, czy faktycznie przez to, że gdzieś tam się słabiej poczułem, czy po prostu gdzieś tam, nie wiem, no nie byłem tak w 100% na tej dużej, ale wiadomo, złoty medal to zawsze fajnie się wspomina. Miesiąc temu Kamil Stoch nawet potrafił nie wyjść do konkursu w Willingen. Te dwa tygodnie przerwy bardzo dobrze mu posłużyły. Był szósty na mniejszej skoczni, czwarty na dużej i czwarty w konkursie drużynowym. I zresztą było widać, że Kamil tutaj w Planicy czuje się bardzo dobrze. Nie tylko dlatego, że on po prostu bardzo lubi to miejsce i ze swoimi podopiecznymi z klubu Evenement bardzo często, rokrocznie właściwie tutaj przyjeżdża w Krańskiej Górze. Kilka kilometrów stąd poznał przecież swoją przyszłą i obecną żonę Ewę. I tak Kamil Stoch, można powiedzieć, że te dwa tygodnie miał takie bardzo poetyckie. Kilka dni temu powoływał się chociażby na Wisławę Szymborską, a wczoraj, proszę posłuchać. To były dobre mistrzostwa, natomiast bez, cytując klasyka, truskawki na torcie. Może nie zadra, ale tak, niedosyt to jest, wydaje mi się, dobre słowo. To już trochę inny poeta, pewnie Państwo dobrze znają. To raczej taki poeta, który mniej pisze, a więcej mówi. Trochę nadużycie z tym poetą. Oj tam, oj tam. Andrzej, na zakończenie krótko byśmy poprosili Cię o Ciebie, o to, o Twoją opinię, dlaczego w tym wczorajszym konkursie drużynowym zajęliśmy czwarte miejsce. Dzień wcześniej mówiło się, właściwie wyniki pokazywały te ze skoczni dłużej, że będziemy walczyć o medal. Zapowiadało się, że może się to nawet skończyć medalem złotym. Tak, sam pamiętam takie wyliczenia, z których wynikało, że Polacy mogą ten konkurs absolutnie wygrać. Wydaje się, zabrakło przede wszystkim tego, żeby Aleksander z Ziszczą trafił w pierwszej serii na troszeczkę lepsze warunki i dlatego też ten skok tylko 122 metry i też dlatego nie było tu medalu, bo późniejsze efekty tego skoku były takie, że po pierwsze nie byliśmy w stanie odrobić tej już dość dużej straty kilkunastopunktowej, a po drugie, kiedy już wydawało się, że może byśmy mogli, czyli w tej ostatniej serii, to tutaj trener Thomas Turnbichler, nie ma mu się co dziwić, musiał ryzykować, obniżył Dawidowi Kubackiemu belkę o 2 stopnie, żeby spróbować zyskać te dodatkowe punkty wynikające właśnie z belki. Nie udało się i w sumie zabrakło bardzo niewiele do tego medalu, 6 metrów. Szkoda, bo szansa rzeczywiście była, choć chyba jednak nie na złoto, bo to jak skakali tutaj wczoraj Słoweńcy, uskrzydleni tym, że wreszcie tutaj przyszło naprawdę dużo ludzi, bo tu się nawet korki zaczęły robić na dojeździe z Krańskiej Góry do Planicy, co się w ogóle nie zdarzało. Było dość pusto mimo wszystko. To trudno było ich pokonać, ale srebro czy brąz pewnie przy trochę lepszej próbie zniszczyła, przy trochę dłuższej właściwie w pierwszej serii byłoby osiągalne. Bardzo dziękujemy. Andrzej Grabowski prosto z Planicy. Do usłyszenia, Andrzej. Do usłyszenia. I don't know what to do. 17.30 na trójkowym zegarze. Po narciarstwie klasycznym, po skokach głównie, teraz zajmiemy się piłką nożną. Bo Lech Poznań w tym tygodniu po raz kolejny zagra w lidze konferencji. Kolejorz w 1/8 finału zmierzy się z Djurgården. Przed mistrzami Polski okazja na historyczny sukces. O szczegółach Mateusz Warianka. 32 lata czekaliśmy na awans polskiego zespołu na wiosnę do kolejnej rundy europejskich pucharów. Niekorzystną serię po latach oczekiwań przełamał Lech Poznań, który po 2 meczu pokonał Bodo Glimt i awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. Poznaniacy po bezbramkowym remisie w Norwegii u siebie wygrali 1-0 po golu Mikaela Isaka. To wielki sukces nie tylko dla kolejorza, ale i całej polskiej piłki. Wielka okazja, bardziej niż wielka presja, z tego powodu jest wielka szansa na to, żeby zrobić coś wyjątkowego. To jest wielka szansa dla nas, dla trenera, dla zawodników, dla całej drużyny, dla całego klubu i postaramy się ją wykorzystać. Mówił obrońca Lecha Bartosz Salamon. Na awansie do 1/8 finału może się nie skończyć. Lech trafił na szwedzkie Djurgården, teoretycznie najsłabszą drużynę z całej stawki. Mistrzowie Polski będą faworytem, a o tym, jak wielka szansa otworzyła się przed poznaniakami, niech świadczy ich reakcja po wylosowaniu szwedzkiej ekipy. Oczywiście Djurgården nie można lekceważyć, w końcu ta drużyna nie znalazła się w 1/8 finału przez przypadek. W swojej grupie zajęła pierwsze miejsce przed belgijskim Gentem, norweskim Molde i irlandzkim Shamrock Rovers. To nie zmienia jednak faktu, że Lech będzie faworytem. W lidze udowodnił dobrą dyspozycję, pokonując 5-0 Lechię Gdańsk. Myślę, że zrobiliśmy najlepszą możliwą rzecz dla kibiców, którzy jeszcze nie mają biletu na mecze z Djurgården. Pokazaliśmy, że warto ten bilet kupić, choć miejsc nie zostało już wiele. Teraz przygotowujemy się do czwartkowego meczu. Mówił trener Lecha John van der Brom. Ostatni raz do kolejnej rundy fazy pucharowej europejskich pucharów awansowała Legia Warszawa. W marcu 1991 roku wojskowi pokonali w 2 meczu Sampdorię i awansowali do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. W Genui było 2-2 po golach Wojciecha Kowalczyka. W Warszawie Legia wygrała 1-0 po bramce Dariusza Czykiera. To, co nie udało się Legii poprzednio. Do Iwanickiego, dośrodkowanie i gol! I gol, proszę Państwa! A strzelcem tej bramki, o ile dobrze widziałem, Dariusz Czykier. W półfinale Legię zatrzymał Manchester United, który później triumfował w rozgrywkach. Wcześniej jeden z największych sukcesów w historii swojego istnienia odniósł Widzew. Łodzianie w 1983 roku zagrali w półfinale Pucharu Europy, w którym ulegli dopiero Juventusowi. Wcześniej wyeliminowali Liverpoola, a bohaterem 2 meczów został Wiesław Wraga. Widzew u siebie wygrał 2-0 i to przesądziło o awansie. Dośrodkowanie, jest Wraga, główka i gol! Gol! Warto wspomnieć o Górniku Zabrze, który w 1970 roku zagrał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Tam przegrał z Manchesterem City. Swoje sukcesy na europejskiej arenie miał też Ruch Chorzów, który grał w finale Pucharu Intertoto w 1999 roku i w ćwierćfinale Pucharu UEFA w 1974. Pucharowe resume przygotował Mateusz Warianka, a numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Ja jako Polak jestem bardzo dumny z naszych skoczków. Chłopaki zrobili to, co do nich należało. Przecież 4. miejsce przy tak mocnej obsadzie to jest ogromny sukces drużyny. Nie mówiąc o tym, co zrobił wcześniej Piotrek Żyła, Dawid Kubacki i bardzo mnie cieszy poprawa w stylu skoków Kamila Stocha. Jestem przekonany, że następne zawody będą na bardzo duży plus. Chłopaki, dziękuję Wam z całego serca za to. Jestem dumny, że jestem Polakiem. I po tym bardzo energicznym kawałku czas na kolejne wieści, tym razem z tafli lodowej. Z tafli lodowej, hokej konkretnie, o hokej chodzi, bo rywalizacja w polskiej ekstraklasie wkracza w decydującą fazę, robi się coraz ciekawiej, no a o szczegółach opowie nam Kuba Niziński. Chyba nie ma wątpliwości, że prawdziwa gra w Ekstralidze rozpoczyna się teraz, czyli w strefie medalowej. Poznaliśmy już trzy drużyny, które zagrają w półfinałach. Jako pierwsi do czwórki awansowali hokeiści Komarch Krakowi, którzy w ćwierćfinale pewnie w czterech meczach pokonali Zagłębie Sosnowiec. Trener Pasów Rudolf Rochaczek. Ja to oceniam bardzo pozytywnie, ale oceniam to przede wszystkim pozytywnie dlatego, że pierwsza, druga, trzecia i czwarta, piątka strzelali bramki, grali dobry kombinacyjny hokej. Nie wyglądało to źle. Wiadomo, półfinał będzie o czymś innym, ale fundament jest. Cieszę się, że to tak wygląda. Teraz to jeszcze wyszlifować, aby to było jeszcze szybszy hokej, twardszy, taki kombinacyjny, taki po prostu instynkt, aby wszyscy mieli zabójcę, to znaczy drapieżnika. Te playoffy są ciekawe, to chyba od wielu lat tak to stworzyło, bo zawsze byli wyniki 4-0 od tej pierwszej rundy albo 4-1. Także zobaczymy, ale nie typuję. Komarch Krakowia pokonała Zagłębie Sosnowiec 7-0, 9-1, 6-2 i 5-4. Czterech meczów do awansu do półfinału potrzebowali także hokeiści tyskiego GKS-u. Oni grali z Ciarko Sanok. Tyle, że w tej parze było zdecydowanie bardziej emocjonująco. Pierwszy mecz wygrany przez Tyszan 5-4, drugi 4-2. W trzecim potrzebna była dogrywka, ale zwycięstwo tyskiego GKS-u 5-4. No i w czwartym meczu 3-1. Trzecią drużyną, która awansowała do półfinału, jest Tauron Replast Unia. Oświęcimianie w pięciu meczach pokonali Energę Toruń. To decydujące ostatnie spotkanie było bardzo emocjonujące, podkreśla drugi trener Unii, Krzysztof Majkowski. Było ciężkie od początku, wiedzieliśmy, że Toruń rzuci się na nas tak naprawdę i chcieliśmy pod kontrolą ten mecz jakoś rozegrać, także cieszymy się, że pierwsza tercja skończyła się 0-0 i w drugiej tercji pokazaliśmy, że to my mamy tą dominację i potrafimy korzystać z sytuacji, nie skończyła się 3-0, trzecia tercja tak naprawdę już pod kontrolą pełną. Niewykluczone, że już dzisiaj poznamy czwartego półfinalistę tej rywalizacji. JKH Jastrzębie jest bliżej niż GKS Katowice, a to dlatego, że Jastrzębianie w tej rywalizacji do czterech wygranych prowadzą 3-2. Dzisiaj spotkanie na lodowisku JKH. A jeżeli chodzi o pary półfinałowe, pierwszą już znamy. Unia Oświęcim zagra z tyskim GKS-em, natomiast Komarch Krakowia czeka na zwycięzcę rywalizacji JKH GKS Katowice. Dla Trójki Kuba Niziński. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And our voices rang like the angels sing. Danced on into the night. And we danced on into the night. the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, away, away, away. And a voice in us rang like the angels sing. And singing, hey, away, away, away. And we danced on into the night. Hey, away, away, away. And a voice in us rang like the angels sing. And singing, hey, away, away, away. And we danced on into the night. Hey, away, away. 17 minut zostało do godziny 18. Tu Trójka, tu Trzecia Strona na Medalu i wsiadamy na rower. Wczoraj w Czechach, w Pradze konkretnie, została zaprezentowana trasa Orlen Wyścigu Narodów. Po raz pierwszy będzie wiodła przez trzy kraje poza naszym. Kolarze pojadą na Węgrzech i Słowacji. W Czechach zostanie zorganizowany wyścig amatorów. Impreza towarzysząca głównej. O tym wszystkim z dyrektorem wyścigu Czesławem Langiem rozmawiał nasz czeski korespondent Wojciech Stobba. Panie Czesławie, ten wyścig po raz piąty jest organizowany, ale po raz pierwszy w takiej skali. 5 etapów w trzech różnych krajach, plus jeszcze rzecz dla amatorów, ta czasówka w Czechach, czyli czwarty kraj. Duży skok, duży rozwój. Tak, cieszę się bardzo, ponieważ w ogóle taki był zamysł, gdy zaczęliśmy robić ten wyścig, organizowaliśmy go najpierw w Rzeszowie, później byliśmy w Białymstoku z myślą taką nawet, żeby wjechać gdzieś tam na Litwę. Przerwał nam problem z COVID-em i tak dalej, no ale zobaczyliśmy, że jest duża szansa tutaj, żeby ten wyścig zrobić trochę taki bardziej ciężki, bo brakowało nam trochę gór. Stąd wyszliśmy z taką propozycją do Federacji Węgierskiej, Słowackiej, do Czeskiej, żeby wspólnie razem zorganizować tutaj te etapy. Udało się, tym bardziej, że mam tak dobrego partnera jak Orlen, który też ma tu swoje interesy, żeby też się promować i żeby też się pokazać. To wszystko się tak ładnie ułożyło, że naprawdę wychodzi przepiękny wyścig. W tym roku będzie 5 etapów. Zaczynamy tak jakby 6. takim Orlen Challenge, czyli podjazd pod górę 12-kilometrową. Ja naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że widzę, jak dużą popularnością cieszy się kolarstwo, jazda na rowerze w Polsce, właśnie w Czechach, Słowacji. Myślę, że ta organizacja tego wyścigu to oczywiście są wielkie emocje sportowe, bo przypomnijmy, tutaj startują reprezentacje danych państw. Chociaż to są kolarze zawodowi, ale nie jadą jako Polska, Włochy, Francja, czyli narodowo. No i to też jest fajnie dla kibiców, bo mogą kibicować. Też jest, się różni trochę tym od World Tourów, że nie ma tej takiej technologii. Nie ma pomiaru prędkości, nie ma pomiaru siły, nie ma też tej łączności takiej. Czyli jest taki większy spontan, tak trochę mi to przypomina czasy, kiedy ja się ścigałem. W starym stylu, taki trochę retro, ale przez to będzie bardzo ciekawy. No stąd tak duże zainteresowanie. Zgłosiło się już, jeszcze dobrze nie zaprezentowaliśmy wyścigu, już ponad 20 państw się zgłosiło do tego, żeby wziąć udział w tym wyścigu i myślę, że jest to taka fajna też propozycja imprezy, bo to jest wyścig dla kolarzy, którzy nie skończyli 23 roku życia. I to jest taka tutaj nisza, którą my wypełniamy, bo wiadomo, są drużyny World Touru, gdzie już są kolarze zawodowi, prawda, mają kontrakty zawodowe i tak dalej. Są wyścigi dla juniorów, a tutaj dla tych tak zwanych, w Polsce się to mówi, orlików, nie ma takich imprez. Nie ma takich imprez, żeby ci zawodnicy, kończąc etap juniora, mogli jeszcze się pościgać 4 lata i zdobyć na tyle dobrą formę, na tyle się zaprezentować właśnie w tego typu wyścigach, żeby później podpisać dobry kontrakt zawodowy. Dzisiaj zaprezentowali państwo te etapy. Zaczynamy w Czechach właściwie takim podjazdem, tą jazdą indywidualną na czas, ale czy to jest też część wyścigu, czy to jest tylko dla chętnych, dla amatorów, którzy chcą się zmierzyć? Tak, to jest takie otwarcie, jakby taki prolog. Oczywiście nie wchodzi to w klasyfikację generalną całego cyklu wyścigu, który będzie miał 5 etapów, ale też będą mogli startować zawodnicy różnego, jest open, mogą startować zawodowcy, z którymi będzie można porównać swój czas. Jest to naprawdę taki wyścig open, tym bardziej, że jest o tyle fajnie, że tu się jedzie indywidualnie na czas, każdy robi swój czas, może się porównać z najlepszymi zawodnikami, w jakiej jest formie, w jakiej formie na przykład jest, tak rzucam, Nibali albo Przemek Niemiec. Potem Węgry, Słowacja i Polska, jak państwo dziś prezentowali te etapy, to odniosłem wrażenie, że bardzo dużo tych podjazdów, że te trasy są wymagające, że nawet na Węgrzech, które wydają się raczej takim płaskim krajem, znaleźliście jakiś sposób spore górki i tam trzeba będzie się powspinać. Tak, no, tak jak patrzymy na kolarstwo, jak patrzymy na Tour de France, Giro d'Italia, czy nawet na Tour de Pologne, jednak kibice i zawodnicy gdzieś szukają tych górek, szukają tych podjazdów. Stąd wydaje mi się, że przygotowaliśmy taki optymalny wyścig, taką optymalną trasę, gdzie też i sprinter też dojedzie, też będzie mógł zafiniszować, ale taki bardzo selektywny. Tutaj naprawdę trzeba być dobrze przygotowanym, szczególnie no, na tym etapie, który się będzie kończył na Szczerskim Pleso, tam gdzie Rafał Majka wygrywał podczas Tour de Pologne i tym wyścigiem, tym etapem w zasadzie wygrał cały Tour de Pologne, czy patrząc na etap, który się będzie kończył w hotelu Aruamów, tam też naprawdę bardzo pięknie przez Kalwarię Pacławską. Także naprawdę fajne są etapy, no i my też staramy się i chcemy tak to przygotować na takim poziomie jak Tour de Pologne, czyli tutaj dbamy o każdy szczegół, idzie o scenografię, przede wszystkim o bezpieczeństwo, też medialnie chcemy, żeby na przykład z ostatnich dwóch etapów w Polsce była transmisja live, czyli helikoptery, kamery bez przewody, żeby zajrzeć tego peletonu. Także na pewno będzie to fajne wydarzenie sportowe, które ma dużą szansę rozwoju. Z Czesławem Langiem rozmawiał Wojciech Stobba. A ja mam bardzo dobre wieści ze Stambułu, gdzie trwają halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Polska sztafeta kobiet 4x400 metrów wywalczyła brązowy medal i to piąty krążek naszej kadry. Biało-czerwone wystartowały w składzie Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz-Drapała, Alicja Wrona-Kutrzepa i Anna Pałys. A ja mam z kolei bardzo dobre wiadomości dla kibiców Śląska Wrocław, tych piłkarskich kibiców. Śląsk prowadzi w Krakowie dość niespodziewanie z Krakowią 1-0, to jest 17 minuta tego spotkania. I takie informacje neutralne dla kibiców Liverpoolu i Manchester United w hicie na Anfield w 20 minucie, remis 0-0. I z gorącej, słonecznej Turcji przenosimy się w nieco chłodniejsze rejony. Dobiega końca powoli alpejski Puchar Świata. No a w świat tej dyscypliny zabierze nas Henryk Sittner. Kolejne zawody narciarskiego Pucharu Świata odbyły się w Colorado, a ściślej w Aspen. Właściwie należałoby powiedzieć, miały się odbyć, bo trasę zjazdu przejechało tylko 26 zawodników. Zawody trzeba było przerwać z uwagi na mgłę i padający śnieg. A tak się już cieszył Norweg Adrian Sjestred, który cały czas prowadził, pokonując wszystkich faworytów. Ale zamiast pierwszego w karierze zwycięstwa w Pucharze Świata, musiał obejść się smakiem. Następnego dnia pogoda była łaskawa dla narciarzy. Wszyscy mieli jednakowe warunki do zjazdu. I obyło się bez niespodzianek. Wygrał pędzący 140 km na godzinę Norweg Alexander Aamodt Kilde przed rewelacją mistrzostw świata Kanadyjczykiem Jamesem Crawfordem i prawie pewnym kandydatem do zdobycia kryształowej kuli Marco Odermattem ze Szwajcarii. Panie rywalizowały w supergigancie w norweskim Kvitfjell. Z Znam dobrze tę trasę z Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer, z których robiłem relacje dla Trójki. Tak jak wtedy, trasa była świetnie przygotowana. W Supergigancie wystartowała Maryna Gąsienica Daniel. Jadąca z numerem 45 Polka zajęła 36 miejsce, tracąc 3 sekundy do zwycięzczyni Austriaczki Corneli Hitter, dla której było to czwarte zwycięstwo w Pucharze Świata. Włoszkę Elenę Curtoni wyprzedziła zaledwie o 0,01 sekundy. W Kvitler rozegrano również zjazd, który niespodziewanie wygrała Norweszka Kajsa Wikhoff, odnosząc pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Powody do radości miała jednak przede wszystkim Michaela Schifrin, która zajmując 5. miejsce zapewniła sobie 5. w karierze kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Amerykanka ma już na koncie 85 zwycięstw, w tym 3 medale olimpijskie i 14 wywalczonych w Mistrzostwach Świata. W Kvitel rozegrano dziś po raz kolejny supergigant z udziałem Maryny Gąsienicy Daniel. Polka i tym razem ustępowała alpejskiej czołówce, zajmując 30. miejsce. Wielki triumf święciły Austriaczki, zajmując 3 pierwsze miejsca. Wygrała Nina Ortlieb przed Stefanie Venier i Franciską Gris. Nie udało się utrzymać prowadzenia Włoszce Sophie Goggi i Szwajcarce Jasmine Fleury. Nie narzekaliśmy na brak emocji. O czym opowiadał nasz Nestor redakcji sportowej trójkowej Henryk Sytner. Tak, a za nami pierwszy w tym sezonie wyścig Grand Prix w Formule 1. Max Verstappen okazał się najszybszy w Bahrajnie. Carlos Sainz zajął miejsce drugie, a trzeci zdaje się Fernando Alonso, ale tutaj coś ma. Mamy jakieś małe problemy techniczne. Za chwilkę zaparował dojdzie, ekran. Tak. Jeśli chodzi o sprawy piłkarskie, to Barcelona w 81 minucie prowadzi z Walencją 1-0. W Premier League bez zmian. Liverpool, Manchester United 25 minuta spotkania 0-0. Jeżeli chodzi o PKO Ekstraklasę, to tutaj ciągle Śląsk Wrocław prowadzi przy Kałuży z Krakowią 1-0. Wcześniej Raków Częstochowa 2-0 grał Pogoń Szczecin, a Miedź zremisowała w Legnicy z Jagiellonią Białystok 1-1 i już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu.